alıntı yaparak aktarıyoruz. 7'ye gelmiştik. Bir nassın, yani Kur'an veya ayetin açıkça ifade ettiği manayı reddedip bunun batını bir manası var, siz anlamazsınız iddiasında bulunmak da insanları kafir eden örtülü küfürlerden biri. Örnek daha önce de söylemiş idik, namaz kelimesi salat olarak geçiyor. Siz onu rükû ve sücud, kıyam kıraat manasına namaza alıyorsunuz. Bu o manada değil, dua etme. İster yat, ister nesil olursa olsun. Çünkü bunun sözlük manası duadır diyen kafir oluyor. Velev ki kendisini Müslüman da ilan etse. Bunları televizyonlarda herhalde yer yer dinlediğiniz oluyor. Bunun böyle demesi küfrünü kustuğu muhakkak da karşısında bulunan dini temsil ettiğini zanneden adamın da onun önünde bükülmesi, yamulması, saygılıyım gibi havalara bürünmesi Müslümanları kahrediyor. O da ayrı bir şey. Sen bunu söyleyerek kafir oluyorsun, İslam'la alakan yok deyip kesip atmak lazım yani. Ve bunu çoğaltmak mümkün ama en bariz örneği bu. Nas'ın ifade ettiği manayı reddediyor. Bu nas yoktur demiyor. Hemen peşinden 8. şık, Kur'an'ın herhangi bir ayetini veya hükmünü ki aynı anlama gelir yahut mütevatir hadisleri, mütevatir yani kuvvetli yolla gelen hadisleri reddetmek de kişiyi küfre götürür. Burada muhkem olanlar var, müfesser olanlar var, nas olanlar var, zahir olanlar var, erbabı bilir, detayına girmiyorum. Muhkem ve müfesser olanları reddeden kafir olur. Zahir ve nas olanları reddeden günahkar olur, sapık olur. Kur'an-ı naslar açısından. Hadislere gelince mütevatirlikten maksat belli mezheplerin yani ehli sünnetin mi mütevatir kabul ettiği yoksa Şiiler, Hariciler de Mutezile de buraya giriyor mu? Bu konu farklı düşünülüyor. Bazıları diyorlar ki ehli sünnetin mütevatir kabul ettiğini reddeden cümler. Ama daha geniş düşünenler diyorlar, ümmetin mütevatir kabul ettiğini. Yani Şiiler de tamam diyecek, Hariciler de tamam diyecek, Sünniler de bütün mezhepleriyle, Selefi, Halefi, Şafii, Maliki, Hanbeli, hepsi de tamam mütevatir diyecek, birileri de gelip onu inkar edecek ki kafir olsun yoksa kafir olmasın. Vaka pratikte bu son görüş daha isabetli görünüyor uygulamada. Çünkü Sünnilere göre mütevatir oran bir hadis Şiilere göre uydurma kabul ediliyor. Mesler üzerine mest etme bizde mütevatir hadis. Allah'ın ahirette görüleceği mütevatir hadis. Onlara göre de bunlar uyduruk hadisler. Buhari'de uyduruk hadis var diyor. Örnek verdiğiniz din dediğinizde diyorlar Allah'ın görüleceğini beyan eden hadis-i şerif. Şimdiki Şiiler bu mütevatir hadisi reddettiklerinden kafir miler? Kimse böyle dememiş. Anlıyor muyuz? Ama ümmetin onlara göre mütevatir de ne biliyor musunuz? Ehli beytin masum oluş. Ve her ehli beytten her ferdin sözünün Resulullah'ın sahih hadisine eşit oluşu. Hiç kıl payı fark olmadı. Bize göre bu uydurma. Acaba onlar bize ne hüküm veriyorlar? Biz onları tekfir etmiyorsak. Bildiğim kadarıyla bize Müslüman diyorlar, mümin demiyorlar. Velhasıl. Birileri öyle diyor veya böyle diyor o bir yana ümmetim mütevatir dedi. Yani bir şey derse ki ayaklar üzerine meshetme yoktur, lan sen kafirsin, mütevatir hadisi inkar ettin deme yerine frene basacağız. Sen sapıksın veya bidat ehlisin, nasıl bu kadar hadisi şey ediyorsun? Onlara zaten güvenmiyoruz ki, sahabileri yer yer bir çırpıda çıkardıkları oluyor maalesef yani. Demek ki tekfir için ümmetin hadisler açısından icma ettiğini inkar edene kafir diyoruz. Yok öyle değil de ehli sünneti mütevatir dediğini inkar ederse ihtilaflı. Bazıları diyorlar gümler gider, bu kader insanı yalancılıkla itham ediyor. Kesin bilgi ifade edeni, diğerleri diyorlar gitmiyor. Ben tekfir açısından ağır bir ceza olduğundan ümmetin mütevatir dediği görüşünü tercih ediyorum. Evet. 9 tahtaya yazmadığımız şeylerden biri. Ümmetin üzerinde gerçek şekilde icma ettiği ve tevatür yoluyla bize gelen bir icmayı inkar eden de kafir oluyor. Ümmetin icma ettiği ve tevatür yoluyla da bize gelen bir icma. Örnek, Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yazılan kağıtlar, kemikler, taşlardan toplanarak tek kitap haline getirildiği, ümmetin icma ettiği ve bize kadar da mütevatir yolla sürüp gelen bir şey. Birileri dese ki, Kur'an'dan eksik var. İcmayı bozuyor bu cümleler. Veya Kur'an'da fazlalıklar var. Çünkü filan taşta olan buraya yazılmadı. Bu da İslam dininden çıkmış oluyor. Ama ümmetin diyorum, herhalde anlıyorsunuz değil mi? Burada da yine ehli sünnetin veya şunun değil, ümmetin icma ettiği. Buna muhalif çatlak görüşler yok değil. Şiilerde şöyle bir inanç var. Hazreti Fatıma'nın Kur'an'ı var. Kur'an'dan farklı bir şey. Hazreti Fatıma'nın Kur'an'ı şu anlamda. Açalım. Diyorlar ki Resulullah vefat ettikten sonra Hazreti Fatıma çok kederlendiğinden, geceler gündüz oldu dediğinden Cebrail devamlı geldi, onu teselli etti. Gelirken de ona devamlı ayetler getirdi. Ve bu bir deri dolusuydu. O cevşen meselesi. Cevşen öküz derisi demek. Yani koca dikmişler, yapmışlar, atıyor içini, için içine doluyor. Ne vardı onun içinde? Diyor ki bizim hayatımızla, yani ahkamla ilgili ayetler değil, dünyada olacak olaylar. 1914'te Birinci Dünya Savaşı başlayacak, 1918'de bitecek, orta yazılıydı. Bu mahiyette söylediklerinden, yani inançla, itikatla, ahkamla ilgili değil, dünyada ceryan edecek olayların belirten ifadeler geldi dedikleri için Kur'an'da eksiklik yok ama o Fatıma Kur'an'ıdır. Keşke ona Kur'an demeseler. Öyle bir efsane de yok. Cebrail'in geldiği de yok da. Bu efsanelerine keşke öyle demese de Hazreti Fatıma'ya gelen teselliler deseler daha uygun olurdu. Bu Şiiler arasında ittifak konusu değil. Ama birinci dereceden bir kısım alimler evet vardı diyor. Yine birinci dereceden bir kısım alimler böyle efsane olamaz, Kur'an'dan başka Kur'an olamaz diyorlar. Fakat kaynaklarına bu geçiyor. Biz onları tekfir edemiyoruz burada dedik ya, icmaya ters davranma küfre götürüyor. Niye edemiyoruz? Çünkü oraya gelene Kur'an adı verseler de onun işte filan hüküm de vardı, o çıkarıldı deseler gümlerlerdi. Sanki iki seviye Kur'an var. Biri inanç, itikat, amel vesaireyi belirtiyor. Öbürü de dünyadaki olacak olayları belirtiyor. Tarihimsi bir şey. Ama geleceği belirten tarih. O da onun içindeydi gibi inananları tekfir etmiyoruz. Deseydiler o da Hazreti Muhammed'e geldi. O tür şeylerde bulunmayanlar da yok. Diyorlar ki filan sure çok büyüktü. İşte şöyle oldu, az kaldı. Sureyi de söylemiyorum, sebebini de söylemiyorum. Bunların durumu felaket. Yani o mezhepte böyleleri var. Kur'an'da eksilme var diyorlar. Mücmain, icmanın tersi bir şey söylüyorlar. Ama bu o toplumu, yani o mezhebin tümünü temsil etmiyor. Şiilerin Fatıma Kur'an'ı meselesi, Kur'an'dan başka bir Kur'an var, kafirdir bunlar çünkü ümmet icma ettiler gibi söylememiz caiz olmuyor. Çünkü onlar o Kur'an'a bizim anladığımız anlamdaki Kur'an misyonu yüklemiyorlar. Kapatıyorum, icma da böyle. Ümmetin icma ettiği şeyi inkar ederlerse kafir oluyorlar. Evet, 10. Herhangi bir küfri amel yaparsa, burada söz değil, yani Allah'ı veya peygamberini veya dini yalanlayacağı, reddedeceği bir iş yaparsa kafir olur. Mesela, örnek vermişler eskiden, papazın kemerini bağlamak. Papazın kemeri, onların bu uzun bağlı kemerleri var, uçları da böyle topuz, çocukları eğitirken kafalarına vursunlar diye. Ona zünnar deniyor. Arapça zinnar, zünnar. Birileri papaz kemerini beline bağlarsa kafir olur demişler. Amel meselesi. Haçı boynuna takarsa, ben bazı İslam memleketlerinde kız arkadaşı diğerine haçı vermiş, Müslüman kız haçı boynuna takmış geziyor. Diyor ki, dedi ki biraz daha bunu sen tak, bir fanatizmimi kıralım. Ben hilali verdim ona, ben de haçı takıyorum. Ha, bu küfür alameti oluyor. Çünkü ulu orta sembol bir şeyi taşıyor. Amellere örnek. Puta secde etme. Secde. Saygı buraya girer girmez su götürür. Ama burnunu yere koyup, çünkü secdenin manası tazimin zirvesi. En şerefli organımızı toprağa veya topraktan yapılmış şeylere koyarak Yüce Mevla'ya kulluğumuzu belirtiyoruz. Biri puta bu şekilde veya putlaştırılan şeye yaparsa kesin kafir. Peki put gibi karşısında durursa buraya girer girmez, ikili yorumlananlar var. Bu da buraya girer girmezdir. Bizzat secde kafir ediyor. Secde etmese de aynı öyle karşısında kemali tazimle dursa durumu ne ola? En azından ihtilaf olduğundan bir Müslümanın bundan bunu böyle yapması kendisine yaraşmaz. Diniyle kumar oynuyor gibi oluyor, haberimiz olsun. 11. Bunun delili biraz önce de geçmişti. Nahl suresi 106. ayet. Yüce Mevla diyor ki Estaizu billah men kefere billahi min ba'di imanihi illa men ukreha ve kalbuhu mutmainnu bil iman. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse, kalbi imanla dolu olup da zorlanan hariç, zorla bu işi yapan hariç. Fakat kim küfre gönlünü açacak olursa Allah'ın gazabı onun üzerinedir. Onun için büyük bir azap vardır. Bu iman ettikten sonra küfre gitme sözle de olabilir, amellerde olabilir. Biraz önce sözlüğe bu delil olduğu gibi amele de bu delil oluyor. 11. Yüce Mevla'ya haşa sövme, hakaret etme. İsterse şaka olarak yapsın, isterse ciddi olarak yapsın. Daha önce geçmişti, alaya alma da buraya giriyor. Allah-u Teala'yı, ayetlerini, peygamberini Hatta kitabını, Kur'an-ı Kerim'i ki aynı yola çıkar. Alaya alma, buraya girdiği gibi hakaret etme de, haşa, Resulullah'a küfretme de bu maddeye giriyor. Kişiyi kafir ediyor ki bu da daha önce okuduğum Tövbe suresinin 65-66. ayeti kerimelerinde geçen ifadelerden dolayı. Onlara sorduğunda ne yapıyorsunuz derler ki konuya dalmış idik, eğleniyorduk. De ki Allah ile Resulü ile istihza mı ediyorsunuz, artık mazeret belirtmeyin. İman ettikten sonra kafir oldunuz ayeti kerimesi buraya delil gösteriyor. Burada işin garibi, özellikle kitaplar şuna vurgu çekiyor, dikkati çekiyorlar. Bir takım insanlar şaka yapmayı sever, kendisini her türlü şeye kaptırır, küfrü laflarda söyler. İşte istihzaya alma gibi diğer bazı insanlar da hoşuna gidercesine gülmeye kalkarlar. İkisi de gümler diyor. Yani söven de sövmeden dolayı ha ha ha gülen, sanki o iyi diyorsun deme. Birincisi sövmeden dolayı, velev ki şaka yapsa. İkincisi de ona razı olduğundan dolayı gümlerler. Peygamber'e, Yüce Mevla'ya sövme de insanları küfre götürüyor. Müslümanlar tarihte şöyle bir şey olmuş. İspanya'da 850 sene iktidar süren Müslümanlar bölük pörçük olmuşlar. Her biri bir şatoda bir beyefendi. Hristiyanlar da bundan cesareti alıp Resulullah'a hakareti kendilerine sembol etmişler. Bakmışlar önleyemiyoruz, sövenlerin kellesini almaya kalkmış Müslümanlar. Ulu Orta diyor ki sizin Muhammed'iniz şöyle şöyle şöyle. Onlar da ceza uyguluyorlar. Sonra bir gün hakim bakıyor ki 1000 küsur kişi kuyruğa girmiş, alın kellemiz. Artık bu kelle alınmaz diyor. Ondan birkaç sene sonra da devrilip gidiyorlar. Yani tarihte böyle bir rol olmuş. Sadece size hatırlatayım. Simge neymiş? Hazreti Muhammed'e haşa küfretme. Bu bazı yerlerde böyle kaba laflar olarak maalesef dine, kitaba, imana küfretmeler var. Bunlar insanı küfre götüren şeylerden, sövmeyle ilgili. 12 ve son burada tespitlerimizden sonuncusuna geldik. Kim peygamberlik iddia ederse veya iddia edene inanırsa bu adam mürted olur, dinden çıkar. Çünkü bunun pratiği var. Müseylimetül Kezzab denilen kişi peygamberlik iddia ediyor. Onu tasdik edenlere de ona karşı da mürted olarak kabul edilerek savaşılıyor. Yine Tuleyha el-Esedi denilen peygamberlik iddia ediyor. Ona karşı Müslüman ordusu gidip savaşıyor. Ona iman edenlere karşı savaşıyor. Peygamber Efendimiz de bir hadisinde diyor, buyuruyorlar ki kıyamet kopmadan 30'a yakın yalancı peygamberler ortaya çıkacak. Hepsi de kendisinin Allah peygamberi olduğunu iddia edeceklerdir. Hadis Ebu Davud'da, Müsned-i İmam-ı Ahmet'te geçiyor. Ebu Hureyre'den ve Semure bin Cündep'ten. Siz biliyorsunuz ki Pakistan'da yaygın olan, uzantıları bizim buralarda da bulunan ve fakat farkında olmadığımız Kadiyanilik. Kadiyani denilen sonunda gitmiş gitmiş ben peygamberim demiş, o da yetmemiş ben Allah'ım demiş, Allah da belasını vermiş, geçmiş gitmiş ama mezhebi var. Behailik yine asıl Pakistan'da çıkıp İslam alemine de sıçrayan da o da yine peygamberlik iddiasına gitmiş. Ondan sonra da Allah'ın kendisine girdiği frenleyememiş, kebermiş, gitmiş ama kalıntıları var. Çağdaş yani peygamberliği iddia edenlerdi. Maalesef yani işte birileri de çıktı ben İsa'yım dedi, peşlerine milleti taktı, bilmem neler yaptı, bunu da yaşadık. Bir başkası da vardı işte kendisi peygamber olduğunu söylüyordu. Öldü mü ölmedi mi bilemiyorum ki bu Türkiye'deydi, bir doktordu bilmem ne, Allah'ın belasıydı. Böyle iddia edenler yer yer çıkıyorlar, sonra kendisini frenleyemiyor, madem peygamberi yuttular artık ben Allah da geldi vücuduma girdi gibi. laf olup gidiyorlar. Bu 30 yalancılara bunlar girerler girmezler bir takımının gireceği muhakkak. Bu sadece var olan olayları tespit için. Demek ki peygamberlik iddiasında bulunan veya onu tasdik eder. Kafir oluyor. Evet. Müslümanlar aslında burada üzerinde durması icap eden şeyleri size açıklamaya ilerisinde inşallah girişeceğiz. Yalnız bu kapalı küfüre bir iki madde daha okuyayım. Kim kasıtlı bir şekilde abdestsiz namaz kılarsa kafir olur diyor alimler. Çünkü dinli alaya alma, o abdest alın ayetini inkar etme, fiili küfre örnek veriyorlar. Anlamına gelir. Abdestsiz bilinçli bir şekilde unuttu, kıldı. O değil. İki, bilinçli bir şekilde kıblenin dışındaki bir yere yönelerek namaz kılma. Bu dinler arası bilmem ne Allah'ın belası var. Diyor ki her memlekete gittiğimizde oranın ibadetini yapıyoruz. Kudüs'e gittiğimizde orada Kudüs'e doğru döndük. Ben namaz kıldım. Onlar da böyle baktılar. Kabe'ye gidince, Kabe'ye kafirin girmesi yasak biliyorsunuz. Atıyorlar, katmıyorlar. Oraya gidince kıbleye dönüyoruz. Budistlere gidince ateşin başında dönüyoruz. Bunu da böyle iftiharla söylüyor. Efendim neydi o, unuttum şu anda. Türkiye'de de İlahiyat Fakültesi'nin bilmem neyi adını söylemiyorum. Onun da üyesiydi. Ha bu günler haberiniz olsun. Kıbleden başa Kudüs'e doğru namaz kılıyor. Olur mu böyle bir şey ya? Bu iki şeye de dikkatinizi çekmek istedim. Müslümanlar asıl ben bugün işleyeceğim ikinci konu şuydu. Bu kapalı, örtülü küfür işlerini saydık. Bunu yapanlara biz derhal kafir diyelim veya frene basalım. İhtiyatlı davranalım. Bunları yapanlara kafir deme meselesini erbabına bırakıp Allahu alem bunun halini demenin daha günümüzün şartlarında uygun olacağı notuna ben kanaatine vardım. Şu gerekçelerden gerekçeleri gelecek dersler açıklayacağız. Bir, insanlar güncel olarak din değiştiriyorlar. Kabullensek de kabullenmesek de. Sabaha Müslüman, akşama kafir oluyorlar. Hadisleri de okuyacağız, inşallah göreceğiz. Güncel dinini değiştirene sabahki haline göre mi bakarak Müslüman diyelim, akşamki haline mi göre Müslüman diyelim? Bundan acaba o Müslüman durumunda ona gavur desek imanımız gidiyor. Çok riskli bir şey yani. Gavur durumunda Müslüman desek yine kötü bir şey. Değil ki ayda bir kere, yılda bir kere, günde maalesef renkten renge giriyorlar. Ondan bunlar hakkında karar verme zor. İkinci bir mesele. İslami bir görünümde olan insanı tekfir etme iki tarafı keskin bir bıçak. Eğer kafirse tamam, değilse kafir diyen kafir oluyor. İmanıyla kumar oynuyor yani. Bu yukarıda geçen küfür işlerini yaptı. Ben de buna bakarak kafir diyeyim. Doğru ama Müslüman işlerini de yapıyor. Namaz da kılıyor. Bundan dolayı tekfirde Allahu alem bunun halini, ben buna Müslüman da demiyorum, kafir de demiyorum, bir haliyle böyle, bir haliyle böyle desek daha ihtiyatlı olur. Gelecekte bunu da işleyeceğiz inşallah. İkiydi bu. Üç, naslardan hareket edersek küfür kelimesi inkar manasına geldiği gibi nankörlük manasına da geliyor. İnkar belli. İman edilmesi gereken şeylerden herhangi birini reddetme. Nankörlük ise hukuka, kardeşlik hukukunu inkar etme veyahut yapılan iyilikleri inkar etme manasına geliyor. Maslarda inkar kelimesini görür görmez ha bu da kafirliktir gibi sakın isterken davranmayalım. Olur ki bu bir nankörlüktür manasına da gelmiş olabilir. Herhalde bu işin erbabı bunu anlar yani. Arapça iyi bilen o cümlenin gelişinden, gidişinden bilir ki burada nankörlük manasına değil, kafirlik manasına. Bir mesele de bu. Asıl en şeyi, üçüncüsü ve sonuncusu, zorlama var mı yok mu? Bu küfür işini yapıyor veya söylüyorsa, bunu cebreden bir güç var mı? Varsa o cebrin dozajı ne? Onun küfrü söyleyeceğine izin verebilecek, yapacağına izin verebilecek bir cebir. Yoksa menfaatler meselesi, mevki makam meselesi, efendim insanların itibarını kazanma meselesi mi? İkrahı çok iyi bilmemiz lazım. Ve küfrüne veya Müslümanlığına karar vermemiz için oradaki zorlama mı değil mi? Sadece bir mezhebin görüşünü alarak da değil. Madem küfrüne hüküm vereceğiz, çok iyi düşünerek, taşınarak mezhepler arası ikrahlardan birinde kurtuluyorsa tekfir etmede ihtiyatlı olmak lazım. Bir başka mesele de yine bununla ilgili. Bu adam bunu söylüyorsa bilerek mi söylüyor, bilmeyerek mi? Bilmeyerek söylüyorsa itikadi şeylerde cehalet ne kadar mazeret olur? Deliller vereceğiz. Çünkü olur diyenler çoğunluk, olmaz diyenler de var. Hangi delilleri ileri sürerek itikadi şeyleri bilmeme de mazeret olur diyenleri gelecek derslerimizde bunları işleyeceğiz. Yani ne işleyeceğiz? Bu yukarıda sayılan ve benzeri şeyleri yapanlar görünürde kafir oluyorlar. Ama biz rahat rahat tamam hadi git sen kafirsin diyelim veya bu hususta ihtiyatlı olalım. Şu gerekçelerden dolayı diyelim ki biz halini bilmiyoruz. Bir halinle kafir, bir halinle Müslüman oluyorsun. Adli ilahide ne cezan varsa gör mü diyelim mi? İnşallah okuyacağız. Bir iki dersimizi alabilir. Yani hali hazırda yaşadığımız toplumda damgayı vurup vurmamada, ivedi olup olmamada bizim için en önemli şeyler bunlar olacaklardır. Yani belki de bu dersi yapmamızın altında en büyük sebep de bu meselelerdir. Diyor bugünkü sohbetimi kapatıyorum. Allah razı olsun sizlerden.